ทุกวันนี้คนมีความทุกข์เยอะมันเหมือนเปลี่ยนแปลงรวดเร็วคนก็ดิ้นรนทุกวันทุกวันนะหาความสงบสุขในจิตใจได้ไม่ได้ถ้าเราได้ศึกษาธรรมะแล้วชีวิตมันจะมีความสงบสุขขึ้นมาพวกเราต้องถือว่าพวกเรามีบุญนะพวกเราเกิดมาในแผ่นดินที่ธรรมะยังดำรงอยู่เป็นคนที่ไปที่วัดหลวงพ่อเนี่ยมาจากหลายประเทศเลยมีฝรั่งเขามีคนจีนคนเกาหลีคนอะไรพวกนี้น่าสงสารเขาอยากได้ธรรมะแต่ว่ายากที่เขาจะเรียนเขาฟังไม่รู้เรื่องพวกเราฟังรู้เรื่องแต่เราไม่ค่อยฟังยังมีโอกาสนะอย่าทิ้งโอกาสให้สูญเปล่าพยายามศึกษาธรรมะเอาไว้คนไหนได้ศึกษาธรรมะแล้วชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจะมีความสุขมีความสงบในชีวิตอย่างรวดเร็วเลยไม่ใช่จะปฏิบัติธรรมนะต้องใช้เวลาหลายปีหรือภาวนาในชาตินี้แล้วชาติหน้าค่อยเกิดผลอะไรไกลเกินไปธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะของมหาบุรุษเป็นธรรมะของผู้ยิ่งใหญ่มีองค์ประกอบหลายอย่างองค์ประกอบประการสุดท้ายนั้นต้องไม่เนิ่นช้าถ้าหากภาวนาแล้วก็เนิ่นช้าหลายปีก็เหมือนเดิมสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วก็สงบตลอดชีวิตมีอยู่แค่นี้แสดงว่าทำไม่ถูกหรอกถ้าเข้าใจหลักที่พระพุทธเจ้าสอนนะปฏิบัติถูกเนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเดือนสองเดือนก็เห็นคนไปเรียนที่หลวงพ่อทุกวันนี้เยอะเยอะขึ้นทุกทีทุกทีเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้อย่างรวดเร็วเลยเปลี่ยนแปลงยังไงเคยทุกข์มากนั้นก็ทุกข์น้อยลงเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นลงกิเลสแต่เดิมเราเคยไม่เห็นเลยนะมองไม่เห็นเราคิดว่าเราเป็นคนดีคนพิเศษคนอื่นไม่ดีเราเป็นคนดีมหาภาวนารู้ทันใจของตัวเองเข้าไปจริงๆเราจะเห็นว่าเราร้ายกว่าที่เราคิดมาเยอะเลยหาคนร้ายเท่าเราหายากนี่พอเราเห็นปัญกิเลสที่เกิดขึ้นในใจกิเลสแอบครอบงำใจไม่ได้เมื่อกิเลสครอบงำใจไม่ได้จิตใจจะมีความสงบสุขขึ้นมาจิตใจที่ร้อนร้อนมีความทุกข์ทุรนทุรายขึ้นมาเพราะกิเลสมันครอบงำใจได้เพียงพวกเราบุญละภาคเปลี่ยนที่จะศึกษาธรรมะครับที่หลวงพ่อพูดมาหลายทีบอกให้เราศึกษาธรรมะปัญหามันก็คือธรรมะอยู่ที่ไหนจะศึกษาอย่างไรธรรมะไม่ได้อยู่ไกลสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนี่มีสองส่วนที่เราต้องศึกษาส่วนที่หนึ่งคือรูปธรรมสิ่งที่เป็นรูปธรรมรู้จักรูปธรรมไหมสิ่งที่เป็นรูปธรรมสิ่งที่สัมผัสได้แต่ต้องได้กับสิ่งที่เป็นนามธรรมสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่เราต้องศึกษานะก็คือกายของเรานี่แหละสิ่งที่เป็นนามธรรมก็คือความรู้สึกและคิดจิตใจของเรานี่เองเพราะฉะนั้นเรียนธรรมะไม่ได้เรียนที่อื่นเลยไม่ได้เรียนที่วัดนะไม่ได้เรียนกับพระไม่ได้เรียนกับหลวงพ่อแต่ท่านกับพระพุทธเจ้าท่านก็สอนธรรมะเราไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านบอกเองเลยนะว่าท่านเป็นแค่ผู้บอกทางท่านบอกทางที่จะเรียนธรรมะให้เราบอกว่าธรรมะอยู่ตรงไหนจะเรียนอย่างไรส่วนหน้าที่ที่จะเรียนเป็นหน้าที่ของเราเองเมื่อเรียนแล้วเราจะเข้าใจธรรมะด้วยตัวของเราเองธรรมะเป็นเรื่องเฉพาะตัวเห็นได้เฉพาะตัวสอนแทนกันไม่ได้นะบอกแทนกันรู้แทนกันไม่ได้ใครปฏิบัติตัวนั้นก็รู้พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าท่านเรียนแค่ผู้บอกทางเพราะเราอย่าไปคาดหวังนะอย่าไปเสียอกเสียใจด้วยว่าเราเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าเราเลยไม่ได้ธรรมะไม่ใช่ท่านบอกทางไว้ให้ทางที่จะมาเรียนรู้ธรรมะนะคือก็คือทางที่จะมาเรียนรู้กายกับใจของตัวเราเองทำยังไงเราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้พระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าถ้ารู้ตามความเป็นจริงถ้ารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงจิตจะเบื่อจะเบื่อจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจนี่มีแต่ตัวทุกข์มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยพอเบื่อแล้วก็จะคลายความยึดถือลงไปยึดไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจต้องคลายความยึดถือใจนะเอ็มสื่อกายยึดสื่อใจจิตก็หลุดพ้น ท่านถึงสอนบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายถ้าเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดจึงคลายความรักใคร่ผูกพันยึดถือถ้าคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นไม่ยึดกายไม่ยึดใจกายมันทุกข์นะใจมันทุกข์นะแต่ผู้ปฏิบัติเลยพ้นจากทุกข์ไม่ยึดมันความทุกข์มีอยู่ในโลกแต่ไม่มีเจ้าของภาวนาไปถึงจุดเดียวเราจะเห็นเลยว่าความทุกข์มันมีอยู่โลกนี้ทุกข์โลกนี้ยังไงก็ต้องทุกข์ไม่ใช่ภาวนาให้โลกนี้กลายเป็นสุขนะต้องใจผิดไม่ใช่ว่าภาวนาไปเรื่อยๆแล้วก็ร่างกายที่มีแต่ความสุขจิตใจมีแต่ความสุขทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตดีขึ้นหมดเลยนะถูกลอตเตอรี่ร่ำรวยเลื่อนตำแหน่งคนละเรื่องเลยโลกนี้ยังไงก็ทุกข์เราคิดดูตั้งแต่เด็กๆมาผ่านความทุกข์มาตั้งเท่าไหร่จนมาถึงวันนี้ความสุขที่เห็นว่ามีว่ามีอยู่นะมาแป๊บเดียวก็หายไปความสุขเป็นแค่ภาพโลตานความทุกข์เป็นของจริงในโรงพยาบาลเนี่ยที่แสดงความทุกข์ให้เราเห็นนะความทุกข์เป็นของจริงเราภาวนาไม่ใช่เพื่อว่าให้ความทุกข์หายไปเราภาวนาจนกระทั่งวันหนึ่งไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจกายกับใจก็ทุกข์ของมันนั่นแหละแต่เราไม่ยึดถือทำให้ทุกข์นะท่านถึงบอกว่าถ้าภาวนาไปแล้วเนี่ยความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์มันไม่ใช่ตอนนั้นไม่เป็นทุกข์นะทุกข์มีร่างกายอะไรก็ทุกข์ร่างกายอะไรก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหนีไม่พ้นหรอกเพียงแต่ว่าเราตอนนั้นพอร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายใจเราไม่ทุกข์ด้วยถ้าเราเห็นความจริงของกายแล้วเราไม่ยึดถือในกายจิตใจเราเดี๋ยวก็สมหวังเดี๋ยวก็ผิดหวังนะมีความหวังขึ้นมาแล้วก็ผิดหวังบ้างสมหวังบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างร้ายบ้างถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆเราเกิดปัญญาเราเห็นความสุขก็ชั่วคราวมีไหมความสุขถาวรไม่มีความทุกข์ก็ชั่วคราวนะความทุกข์ถาวรไม่มีหรอกใครเป็นทุกข์นานๆอย่างบางคนมาอกหักทุกสองสามปีไม่จริงหรอกพอไปคิดเรื่องอื่นจึงคิดเรื่องอกหักนั้นก็ไม่ทุกข์แล้วทุกข์ขึ้นมาตามที่คิดไม่คิดก็ไม่ทุกข์หรอกไม่ความทุกข์ก็ชั่วคราวนะความสุขก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวอย่างบางครั้งใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลอกุศลก็ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวมีใครโลภตลอดวันตลอดคืนไหมไม่มีโลภก็โลภขึ้นชั่วคราวแล้วก็หายไปโกรธก็โกรธชั่วคราวแล้วหายไปหลงก็หลงแวบๆแล้วในโลกนี้มันมีแต่ของชั่วคราวงั้นเวลาที่ใจเราฉลาดขึ้นมานะมันเห็นเลยว่าสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายที่เกิดขึ้นในจิตใจนี่เป็นแค่ของชั่วคราวเท่านั้นมันไม่ยึดถือความสุขเกิดขึ้นก็ไม่หลงระเริงความทุกข์เกิดขึ้นนะก็ไม่ชอบช้ำไม่เกลียดชังมันกุศลเกิดขึ้นก็ไม่เพลิดเพลินไปว่าโอ้ฉันเป็นคนดีพิเศษกว่าคนอื่นกุศลเกิดขึ้นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านความหดหู่ความลังเลสงสัยความกลัวความอิจฉาความกังวลอะไรเกิดขึ้นถ้าเรามีสติปัญญาจริงเราจะเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวถ้าวันใดที่เราภาวนาหรือเราเห็นความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวความทุกข์จะหายไปเยอะทุกวันนี้เราคิดว่าเราไม่ชั่วคราวแล้วเราคิดว่าเรามีอยู่จริงๆมีตัวเราจริงๆเราก็เลยอยากให้ร่างกายนี้อยากให้จิตใจนี้มีความสุขถาวรดีถาวรที่เราอยากแบบไร้เดียงสาอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ไร้เดียงสาใช่ไหมแต่ว่ากลัวไหมต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องกลัวกลัวพลาดพลาดไหมจากสิ่งที่รักกลัวเจอสิ่งที่ไม่รักไหมก็กลัวถ้าใจเราเต็มไปด้วยความทุกข์นานาชนิดเลยแต่ถ้าใจเราเห็นความจริงแล้วร่างกายมันมีธรรมดาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายชีวิตนี้มีธรรมดานะสมหวังแล้วก็ผิดหวังมีลาภแล้วก็เสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญได้ก็มีนินทาได้มีสุขได้ก็มีทุกข์ได้ถ้าเราหัดภาวนาไปเราก็จะเห็นความจริงของชีวิตทุกอย่างชั่วคราวมันหมุนไปเรื่อยๆสุขทุกข์ดีชั่วนะลาภยศสรรเสริญสุขเกิดลาภเกิดยศเดินทางทุกข์นั้นเป็นธรรมดาของโลกถ้าใจเราเห็นว่าทุกอย่างนี้เป็นธรรมดาธรรมดามันเป็นอย่างนี้แหละหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆคราวนี้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นใจก็ไม่ทุกข์แล้วทุกข์น้อยลงไปเยอะความทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตต้องกลุ้มใจไหมต้องกลุ้มหรอกนะมันอยู่ไม่นานหรอกดังนั้นพวกเราบางคนเจอปัญหาชีวิตหนักๆมันต้องคาถาไว้เลยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่มีหรอกความทุกข์ที่ไม่ผ่านไปเราทำใจได้เลยว่าไม่นานเลยก็ต้องผ่านไปไม่ว่าอะไรทั้งสิ้น เวลาความสุขเกิดขึ้นแล้วเราสมหวังหรือว่าเรามีแฟนเราแฟนเราดีดีสามีเราดีหรือคนอื่นเองต้องตั้งใจไว้เหมือนกันนั้นวันหนึ่งมันก็ต้องผ่านไปเหมือนกันไม่ผ่านไปตอนเป็นๆหรือผ่านไปตอนตายๆนะยังไงก็ต้องผ่านทุกอย่างไม่เป็นคงที่เลยโลกเคลื่อนไหวโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าเราภาวนาเนี่ยก็ให้เห็นความจริงตรงนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเป็นแค่ของชั่วคราวเท่านั้นเองภาวนาเพื่อสิ่งนี้นะวิธีการทำยังไงที่เราจะเห็นว่าทุกอย่างในชีวิตเราทั้งในกายในใจนี่เป็นของชั่วคราววิธีการอันนี้เรียกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานฟังชื่อแล้วน่ากลัวคำว่าวิปัสสนากรรมฐานลืมไปก่อนก็ได้พูดภาษาไทยสมัยใหม่มันคือการเรียนรู้เองเราเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราคืออะไรคือกายกับใจนี่แล้วทำยังไงเราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้เราอย่าเข้าไปแทรกแซงอย่าลืมมันก่อนนะท่านแรกต้องไม่ลืมกายลืมใจตรงที่คอยรู้กายกับรู้ใจนี่แหละเรียกว่ารู้สึกตัวคอยรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจกันอย่าใจลอยคนในโลกนี้รักตัวเองที่สุดนะแต่ลืมตัวเองตลอดเวลาพวกเราได้หลอกไหมวันหนึ่งวันหนึ่งเราจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวสักเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์วันหนึ่งวันหนึ่งจิตเราหลงไปเรื่องอื่นนะไปยุ่งกับคนอื่นนะกี่เปอร์เซ็นต์งั้นจริงๆแล้วเรารักตัวเราเองที่สุดนะแต่เราละเลยไม่สนใจตัวเราเองเราบอกเรารักตัวเองที่สุดแต่ว่าจริงๆไม่สนใจตัวเองทอดทิ้งมันตลอดเวลาร่างกายเรามีอยู่เราก็ลืมทั้งวันจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะไม่เคยนึกถึงมันเลยเราจะเดินสุขสี่สุขห้าเต็มโน่นชนที่ไปเรื่อยๆนะทุกทีงั้นเราอยากปฏิบัติธรรมนะขั้นแรกเลยอย่าลืมนะลืมตัวคอยรู้สึกตัวนะอย่าลืมกายอย่าลืมใจตัวเองคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจบ่อยๆร่างกายมีอยู่ก็รู้สึกเห็นร่างกายมันหายใจเข้าร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนอนเห็นความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายเห็นความสุขเห็นความทุกข์เห็นความเฉยๆที่เกิดขึ้นในใจความสุขความทุกข์มันเกิดได้ทั้งกายทั้งใจเกิดที่กายก็มีเกิดที่ใจก็มีมันเกิดขึ้นมาเราก็คอยรู้ไปเห็นความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายเกิดขึ้นที่ใจคอยรู้ไปนี่เราคอยมีสติตามรู้มันไปเรื่อยๆการที่เราคอยรู้กายรู้ใจบ่อยๆนี่วันหนึ่งเราจะเห็นว่ากายกับใจเนี่ยแสดงความจริงออกมาความจริงของกายของใจเรียกว่าไตรลักษณ์ความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะแล้วก็ไม่ใช่ตัวเราการทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยก็คือการที่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจไม่ใช่เห็นกายเห็นใจเฉยๆนะถ้าเห็นกายเห็นใจเฉยๆยังไม่ใช่วิปัสสนาอย่างพวกเราบางคนเป็นหายใจเข้าหายใจออกนะจิตสงบอยู่กับลมหายใจไม่ใช่วิปัสสนานะเป็นสมถะบางคนเป็นดูท้องเอายุบจิตสงบอยู่กับท้องจิตไม่ลืมท้องเลยทั้งวันจิตอยู่ที่ท้องอย่างเดียวไม่ได้เห็นไตรลักษณ์นะเห็นแต่ท้องเห็นสมถะเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าเห็นแต่เท้าทั้งวันไม่เห็นไตรลักษณ์ก็เป็นสมถะถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ยังเป็นสมถะอยู่ต้องเห็นการเห็นใจแสดงไตรลักษณ์ได้ถึงจะเรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาคือการเห็นแจ้งเห็นอย่างพิเศษเห็นความจริงว่ามันเป็นไตรลักษณ์ในขั้นแรกเลยนะให้เราคอยรู้สึกตัวบ่อยๆถ้าเราลืมตัวเราเองเราก็ไม่สามารถเห็นกายเห็นใจได้ขั้นต่อมาถ้าเราคอยรู้สึกตัวบ่อยๆแล้วเราอย่าไปจ้องมันนิ่งบางคนไปรู้กายแล้วก็จ้องร่างกายนะเช่นรู้ลมหายใจแล้วจ้องไปเรื่อยๆนะนิ่งไม่มีปัญญาต้องเห็นใจรักนะจะจ้องแล้วมันนิ่งมันไม่แสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรให้ดูเลยนั่นเราอย่าไปเพ่งสรุปง่ายๆนะสิ่งที่เป็นศัตรูที่ทำให้เรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่ได้หรือทำวิปัสสนาไม่ได้มีสองอย่างนั้นอันหนึ่งเผลอไปลืมกายลืมใจตัวเองอันที่สองจะเพ่งอยู่ที่กายเพ่งอยู่ที่ใจร่างกายก็นิ่งๆจิตใจก็นิ่งๆไม่แสดงใจรักไม่แสดงความไม่เที่ยงแล้วก็มีความสุขขึ้นมานะเพ่งไปได้สงบสุขได้เห็นแต่สุขไม่เห็นทุกข์หรอกแล้วก็รู้สึกว่ากูเก่งกูเก่งกูบังคับได้ภาวนาแล้วรู้สึกว่ากูเก่งภาวนาผิดแน่นอนภาวนาถูกต้องเห็นว่าภาวนาแล้วไม่มีกูนะไม่ใช่ภาวนาแล้วกูเก่งนั่นศัตรูของ การที่จะเรียนรู้กายรู้ใจมีแค่สองอย่างเท่านั้นก็คือศัตรูของนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตัวที่หนึ่งลืมกายลืมใจตัวที่สองเพ่งกายเพ่งใจแค่อย่างเราเดินจงกรมนะบางคนเดินจงกรมแล้วเพ่งอยู่ที่เท้าเนี่ยจิตเกาะอยู่ที่เท้าเนี่ยสงบนิ่งอยู่ได้สมถะไม่ใช่วิปัสสนาไม่สามารถเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ได้งั้นเราอย่าไปเพ่งนะเราแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจอะไรก็ได้ในกายในใจนี่อย่าให้เกินกายเกินใจออกไปคนไหนถนัดรู้กายก็รู้ไปคนไหนถนัดที่จะรู้ทันใจตัวเองก็รู้ไปเมื่ออาทิตย์ก่อนหลวงพ่อไปเยี่ยมครูบาอาจารย์องค์หนึ่งลูกศิษย์หลวงพ่อชาท่านเล่าให้ฟังบอกว่าตอนอยู่กับหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาเคยบอกว่าท่านจะสอนคนในเมืองนะพวกปัญญาชนพวกคนเมืองพวกที่ทำงานคิดเอาคิดเอาทั้งวันอย่างพวกเราส่วนใหญ่นะให้สอนดูจิตก็สอนอย่างนี้เลยให้ดูจิตไปจิตเป็นยังไงให้ความรู้เป็นจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วนะรู้ด้วยความไม่ยินดีไม่ยินร้ายเช่นความสุขเกิดขึ้นนะให้รู้ว่ามีความสุขเกิดขึ้นถ้าความสุขเกิดขึ้นแล้วเราพอใจจิตมันพอใจยินดีนะให้รู้ทันความยินดีถ้าความทุกข์เกิดขึ้นให้รู้ว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นถ้าความทุกข์เกิดขึ้นแล้วไม่พอใจให้รู้ที่ความไม่พอใจให้รู้ทันไปนั้นการที่เรารู้ทันจิตที่พอใจจิตที่ไม่พอใจนะความพอใจความไม่พอใจจะดับเองจิตจะเป็นกลางขึ้นมาไม่ได้บังคับให้เป็นกลางจะเป็นเองง่ายๆในหลักของการดูจิตนะครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่ดูลย์สอนหลวงพ่อมาหรือหลวงพ่อชาท่านสอนลูกศิษย์ท่านสอนให้ดูจิตนะก็คือให้รู้สภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจเรานะด้วยความเป็นกลางอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปเรื่อยๆยกตัวอย่างเราขับรถอยู่เราขับรถอยู่นะอยู่ๆมีคนปาดหน้าเราใจเราก็คิดนะมันต้องคิดนิดนึงก่อนถึงจะโมโหถ้าเวลาเราใจลอยอยู่ใช่ไหมมันปาดหน้าเราไม่รู้ต้องไม่โมโหหรอกหรือมันปาดหน้าไปเราเห็นเราสักไม่เห็นไม่คิดต่อก็ไม่โมโหต้องเผลอไปคิดนิดนึงก่อนนั่งสักแค่ไหนนั่งคิดในทางไม่ดีก่อนนะความโกรธก็เกิดขึ้นนักปฏิบัตินะพอความโกรธเกิดขึ้นรู้ทันว่าใจมันโกรธถ้ารู้ไวกว่านั้นจะเห็นเลยว่าตามองเห็นรูปเห็นคนมีขับรถปาดหน้าเห็นแค่มองเห็นเห็นรูปมันปรากฏถ้าตรงนี้สติตามไม่ทันใจโกรธขึ้นมาให้รู้ว่าโกรธนักปฏิบัติทั้งหลายพอโกรธแล้วเนี่ยอยากหายโกรธไม่ชอบรู้สึกกิเลสเป็นของไม่ดีให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบความโกรธให้รู้อย่างนี้นะรู้เป็นลำดับลำดับไปอะไรเกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็รู้ว่านั้นแหละหรือเราเดินเดินอยู่เราเห็นผู้หญิงสวยผู้หญิงเป็นอารมณ์ที่รู้ด้วยตาเห็นภาพเกิดขึ้นเราเห็นผู้หญิงสวยเดินมาจิตมีราคะใจเราหลงรักเขาชอบเขาอยากได้นักปฏิบัติที่ดีก็คือพอใจมีราคะรู้ว่ามีราคะไม่ใช่ห้ามนะไม่ใช่ห้ามมีราคะพอใจมีราคะแล้วพวกเรานักปฏิบัติเห็นนั่นเราก็ไม่ชอบใช่ไหมราคะไม่ดีกิเลสไม่ดีให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบราคะให้รู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆรู้ทันการทำงานของใจเป็นปัจจุบันไปเรื่อยๆหัดดูไปเรื่อยนะถึงจุดหนึ่งจะเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายเป็นของชั่วคราวหัดรู้อยู่เฉพาะหน้าอย่าไปเพ่งให้มันนิ่งหลายคนไปเพ่งติดสมถะติดสมถะนิ่งสมมติใจอยู่อย่างนี้คนด่าก็เฉยนะคนชมก็เฉยเห็นอะไรก็เฉยอยู่นั่นจะไปทำใจให้นิ่งใช้จิตใจธรรมดาของมนุษย์ธรรมดานี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมดากระทบไปแล้วเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาก็รู้ไปตามธรรมดาไม่ได้บังคับนะไม่ได้ห้ามจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะจิตโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธจิตไม่โกรธหายโกรธแล้วรู้ว่าหายโกรธแค่คอยดูโลกปัจจุบันอย่างนี้ไปเรื่อยๆเห็นไหมการปฏิบัติจริงๆไม่ยากหรอกในห้องนี้มีคนไหนไม่รู้จักว่าโกรธเป็นยังไงมีใครไม่เคยโกรธยกมือให้ดูเลยมีไหมมีใครไม่เคยโลภมีไหมมีใครเคยโลภมีไหมอ๋อเราทดสอบนะหนึ่งพฤติการยกมือไม่เป็นมันไม่ได้ยากเท่าที่เราคิดหรอกนะการปฏิบัติธรรมคือการเรียนรู้ไปอะไรกำลังเกิดขึ้นสดๆร้อนๆโดยเฉพาะพวกเราชาวเมืองเนี่ยอะไรเกิดขึ้นสดๆร้อนๆในใจเราเราคอยรู้ไป อย่างเมื่อกี้ฟังหลวงพ่อพูดมาพักหนึ่งรู้สึกไหมสุดซึ้งแต่พอได้ยกไม้ยกมือถ้ารู้สึกไหมจิตเคลื่อนไหวแล้วกระชับกระเฉงขึ้นมาเนี่ยรู้ความเปลี่ยนแปลงแค่นี้แหละยากเหลือบางคนบอกว่าดูจิตยากดูจิตยากนะมาลำตื่นลำตันไปที่วัดหลวงพ่อก็เคยมีเดี๋ยวนี้ไม่มีละดูจิตมันยากหลวงพ่อเรียกเด็กเล็กๆขึ้นมาตรวจรู้จักไหมรู้จักอยากได้รู้จักไหมอยากกินรู้จักไหมเคยตรวจแม่ไหมเคยรักแม่ไหมเคยความรู้สึกนานาชนิดนะจะโลภจะโกรธจะหลงเคยอิจฉาไหมเด็กมองหน้าน้องไหมเคยแต่ถ้าอิจฉาเด็กจะรู้จักไหมเคยกังวลไหมเคยกลัวไหมก็เคยนะได้ข่าวว่าพรุ่งนี้เขาจะมาฉีดยาที่โรงเรียนวันนี้กังวลแล้วได้เห็นแล้วเด็กไม่ชอบหมอนะเป็นหมอเป็นอาชีพที่น่าสงสารมากเลยทั้งหมอทั้งพยาบาลจริงไม่มีใครเขาอยากเปลี่ยนเราหรอกถ้าเอาเงยปอดนะขอให้มาเจอกันบ่อยๆที่นี่นะก็มีใครเขาออกด้วยนะเห็นไหมว่าจริงๆแล้วการที่เราจะดูจิตดูใจตัวเองไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของเราไปเรื่อยๆรู้ไปอย่างธรรมชาติธรรมดาไม่เพ่งไม่จ้องไม่นิ่งเหมือนคุณคนนี้ที่มีอินทรีย์มีเครื่องแบบเนี่ยภาวนาอย่างนั้นใช้ไม่ได้หรอกคุณเพ่งนะคุณเพ่งแล้วใจก็นิ่งอย่างนี้ไม่มีใจรักให้ดูนะต้องปล่อยให้มันเคลื่อนไหวแล้วตามดูอย่างคุณรู้ว่าชั้นพิเศษข้างหลังเนี่ยรู้สึกไหมใจแอบไปคิดเวลาใจมันหนีไปคิดเราลืมกายลืมใจตัวเองการปฏิบัติธรรมก็คือคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไปแต่ใจลอยแล้วก็อย่าเพ่งแค่นี้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันแค่นี้เองรู้จักโกรธทุกคนใช่ไหมรู้จักโลภรู้จักหลงไหมใจลอยใครรู้จักใจลอยใครรู้จักฟุ้งซ่านใครรู้จักหดหู่ใครเคยอิจฉาบ้างเคยทุกคนเลยอย่าลืมนะว่าผู้หญิงที่อิจฉามากกว่าผู้ชายผู้ชายก็ขี้ฉาเหมือนกันนะแต่ว่าต้องวางฟอร์มไม่บอกนะกลัวกังวลใช่ไหมเกรงใจรู้จักเกรงใจไหมเห็นไหมเกรงใจกับกลัวก็ไม่เหมือนกันขัดใจกับแค้นใจไม่เหมือนกันรู้สึกไหมขัดใจกับโกรธก็ไม่เหมือนกันขัดใจกับแค้นใจก็ไม่เหมือนกันขับแค้นก็อีกอย่างหนึ่งใช่ไหมเซ็งก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนานาความรู้สึกนะความรู้สึกอะไรกำลังเกิดขึ้นสดๆร้อนๆในใจเราให้คอยรู้เอาไว้แล้วเราจะเห็นเลยว่าความรู้สึกทุกอย่างเนี่ยอยู่ชั่วคราวกลัวก็กลัวชั่วคราวนะโกรธก็โกรธชั่วคราวดีใจเสียใจสุขทุกข์ทุกอย่างชั่วคราวเราภาวนาเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเรานี้เป็นของชั่วคราวไม่ได้ภาวนาสุขเอาสงบเอาดีแต่ภาวนาให้เห็นว่าทุกอย่างในชีวิตเรานี้ชั่วคราวดูของจริงลงไปในใจเราดูซิว่าชั่วคราวจริงไหมสุขชั่วคราวไหมทุกชั่วคราวไหมแล้วโลภโกรธหลงอิจฉาฟุ้งซ่านอะไรนี่ชั่วคราวไหมดูอย่างนี้เรื่อยๆนะการที่เราเห็นว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวเนี่ยถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเกิดขึ้นจิตใจมันจะยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาคนที่เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดานั่นแหละคือพระโสดาบันเราอย่าวาดภาพว่าพระโสดาบันนั่นคือมนุษย์ประหลาดนะไปนั่งสมาธิแล้วก็วูบหมดสติไปตื่นขึ้นมาก็เป็นพระโสดาบันไม่ใช่นะไม่ใช่เลยพระโสดาบันก็คือท่านที่จิตใจยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับไปเป็นธรรมดาไม่มีสิ่งที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรงั้นถ้าเมื่อไหร่พวกเราเป็นพระโสดาบันเราจะสังเกตตัวเองได้เราจะรู้สึกในนี้ไม่มีตัวเราพวกเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆเป็นเราคนเดิมรู้สึกไหมเราคนเดิมนี่แหละแต่ว่าตัดความที่ตัวเราเล็กเดี๋ยวนี้ตัวเราใหญ่ขึ้นคนเดิมเห็นไหมว่าเราเห็นว่ามีสิ่งบางสิ่งเนี้ยเชี่ยงมีสิ่งบางสิ่งที่เป็นอัตตาคือเป็นสิ่งที่เป็นอมตะนะกระทั่งร่างกายเราตายแล้วเรายังช่วยนะไม่ตัวที่อมตะตัวที่ไม่ตายเนี่ยจะออกจากร่างนี้ไปเกิดใหม่ให้เราจะรู้สึกอย่างนี้ตลอดเรารู้สึกในนี้มีเราอยู่คนถ้าเราหัดภาวนาจริงๆเราจะเห็นทุกอย่างเกิดระดับทุกอย่างเกิดระดับ จะเห็นในร่างกายก็หายใจออกแล้วก็หายไปกลายเป็นร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายที่หายใจเข้าอยู่ชั่วคราวก็หายไปนะกลายเป็นร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนเนี่ยแต่ละอันแต่ละอันอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความสุขความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความโลภความโกรธความหลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตใจเราก็เหมือนกันเดี๋ยวก็รู้สึกตัวเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็รู้สึกตัวเดี๋ยวก็เผลอเพราะฉะนั้นทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยที่ประกอบกันขึ้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวเรานะล้วนแต่เกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นไม่มีอะไรในกายในใจนี้ที่เป็นอมตะมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นคราวๆแล้วก็หายไปสังเกตที่ใจเราดูก็ได้สังเกตไหมใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์พอใจมีความสุขขึ้นมาใช่ไหมตอนนั้นใจที่ทุกข์ก็หายไปมีความสุขอยู่ชั่วคราวและใจที่มีความสุขหายไปเกิดใจที่เฉยๆขึ้นมาแทนใจเฉยๆอยู่ชั่วคราวอาจจะสุขขึ้นมาหรืออาจจะทุกข์ขึ้นมาอีกก็ได้จิตใจเองก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าเฝ้ารู้อย่างนี้นะมันเริ่มปัญญามันเกิดจะเห็นว่าทุกอย่างนี่เป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยเราภาวนาเพื่อสิ่งนี้ไม่ใช่ภาวนาเพื่อเอาความสุขความสุขเป็นผลปล่อยได้เป็นความสุขเป็นผลปลายได้แต่ถ้าภาวนาเพื่อจะให้จิตมีความสุขมีความสงบเพื่อให้จิตดีความสุขในโลกนี้ไม่เที่ยงถ้าเราภาวนาเอาความสุขก็คือเอาของไม่เที่ยงมันอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายอย่างคนที่นั่งสมาธิรู้สึกไหมมีความสุขนะพอออกจากสมาธิก็ไม่มีความสุขแล้วบางคนนั่งเอาความสงบพอออกจากสมาธิก็ไม่มีความสงบนะบางคนก็อยากเป็นคนดีมันก็ดีบ้างร้ายบ้างแม้ความสุขความสงบความดีนั้นเป็นของชั่วคราวในโลกนี้ยังเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยที่แท้จริงไม่ได้เราปฏิบัติธรรมจึงไม่ใช่เพื่อสิ่งเหล่านี้แต่เพื่อให้เห็นความจริงของชีวิตว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับเป็นธรรมดาดูในโรงพยาบาลนี่แหละมีสิ่งเกิดสิ่งดับเต็มไปหมดเลยนะรวมทั้งความรู้สึกของเราด้วยพวกหมอพวกพยาบาลรู้สึกไหมอย่างเรามาโรงพยาบาลนะช่วงนี้คนไข้เต็มไปหมดเลยสดชื่นไหมดีใจไหมโอ้ยดีใจเลยคนไข้เต็มเลยจะได้ทำบุญเยอะๆได้รู้สึกนะออกจากโรงพยาบาลไปที่คลินิกของเราแล้วคนออกมาล้นเต็มถนนเราจะดีใจเนี่ยความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าเราคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆอย่าไปวาดภาพการปฏิบัติธรรมว่าคุณการทำอะไรที่ยากเกินกว่าความเป็นจริงแต่ว่ามีเงื่อนไขอย่างหนึ่งนะฝากพวกเราไว้พวกเราต้องถือศีล5คนที่ไม่ถือศีลภาวนาไม่ขึ้นหรอกนะนี่เป็นบทพิสูจน์ที่เห็นมาเยอะแยะแล้วถ้าไม่มีศีลภาวนาไปไม่รอดหรอกศีลรักษาไว้นะตั้งใจรักษาไว้พอเรามีศีลนะเราก็คอยเจริญสติในชีวิตประจำวันให้มากๆต่อไปถ้าคนไหนคิดว่าอยากได้มรรคผลนิพพานในชีวิตนี้นะก็เพิ่มลงไปอีกทุกวันเนี่ยแบ่งเวลาไว้สักช่วงหนึ่งให้นั่งสมาธิบ้างเดินจงกรมบ้างทำในรูปแบบการทำในรูปแบบก็คล้ายๆนักมวยเข้าค่ายซ้อมถึงจะเป็นแชมป์โลกก็ต้องซ้อมชกนะพวกเราจะเจริญสติในชีวิตประจำวันเราก็ต้องซ้อมให้เกิดสติบ่อยๆนะทุกวันไหว้พระสวดมนต์ไปนะเช่นอรหังสัมมานะรู้ทันเห็นร่างกายหน้าปากก็งับก็งับสวดมนต์ไปจำพุทโธพระภวาใจหนีไปคิดรู้ว่าใจหนีไปคิดคอยรู้ทันตัวเองรู้ทันกายรู้ทันใจไปเรื่อยๆเวลาเดินจงกรมก็เดินรู้สึกกายเดินรู้สึกใจนะไม่ใช่เดินให้ใจนิ่งๆเดินให้ใจนิ่งง่ายเดินไปเป็นสมถะนั่นเดินรู้สึกกายเดินรู้สึกใจเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูไปเรื่อยๆถ้าพอใจเนี่ยไปคิดก็รู้ทันให้ทำในรูปแบบบ้างใจจะได้มีเรี่ยวมีแรงสรุปง่ายๆนะถือศีลไว้ก่อนศีล5ก็พอแล้วมีศีลถ้าวันไหนศีลขาดไปก็ตั้งใจรักษาใหม่อย่าไปกลุ้มใจขาดแล้วขาดไปนะตั้งใจทำใหม่แล้วก็ทำในรูปแบบบ้างเวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจำวันวิธีเจริญสติในชีวิตประจำวันที่เหมาะกับคนในเมืองอย่างพวกเราก็คือการดูใจของตัวเองจิตใจเป็นสุขจิตใจเป็นทุกข์จิตใจโลภใจโกรธใจหลงใจฟุ้งซ่านใจกังวลใจเป็นเพ่งนิ่งคุณเนี้ยจิตเพ่งนะใจเป็นเพ่งนิ่งก็รู้ทันอยู่ไปเรื่อยเลิกซะอย่าเพ่งนะถ้าเพ่งแล้วไม่มีปัญญานะมันเป็นสุขะไม่เกิดปัญญาเห็นใจครับแค่นี้แหละพอทำไหวไหมหลวงพ่อภาวนาสมัยเป็นคราวาสเหมือนพวกเรานะหลวงพ่อเมื่อก่อนทำงานอยู่สภาความมั่นคงแห่งชาติชื่อน่ากลัว ู่สภาวะที่ปล่อยช่างงานหนักมากเลยงานเครียดมากเลยวันวันนั้นต้องวิเคราะห์ข้อมูลเต็มไปหมดเลยต้องยุ่งกับคนมากต้องประชุมมากต้องมากำหนดทิศทางว่าเรื่องนี้ควรจะแก้ปัญหายังไงยังไงมีหน้าที่เสนอนายกก็เป็นคนตัดสินใจสภาความมั่นคงเป็นคนเสนอแนวทางให้เลือกเรื่องงานหนักมากเลยส่วนเฝ้าเป็นข้าราชการเราพอนานท่านที่ยังทำงานอยู่นะเหมือนที่พวกเราตอนนี้แหละตื่นเช้าขึ้นมาวันจันทร์ในใครเป็นข้าราชการในห้องนี้เช้าวันจันทร์รู้สึกยังไงต่างแต่เช้าวันศุกร์รู้สึกไหมเห็นไหมการพอนานง่ายแค่นี้ตื่นมาเช้าวันจันทร์นะใจรู้สึกยังไงใจแห้งแล้งเลยนะขี้เกียจวันอังคารก็ขี้เกียจใช่ไหมวันพุธสุดเซ็งรู้สึกไหมวันพุธสุดเซ็งวันพฤหัสมีความสุขรู้สึกไหมมันสุขอดีตกระดาษแค่ตื่นขึ้นมาแล้วแค่คิดเท่านั้นว่าวันนี้วันอะไรใจยังเปลี่ยนแล้วก็แค่มีสติตามดูมันไปใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายทั้งวันอยู่อย่างนี้เองจะกินข้าวนะเห็นอาหารที่เราชอบใจเราก็พอใจใช่ไหมเจอแต่ของไม่ชอบเลยที่ลงไปลงอาหารนะโอ้มีแต่ของไม่เอาไหนเลยอาหารโรงพยาบาลเนี่ยขึ้นชื่อเลยไม่ใครอยากกินหรอกพยาบาลเองหมอเองก็คงไม่อยากกินอย่างที่สิริราชหนังสือพิมพ์ก็เคยไปสำรวจพยาบาลที่ชอบกินส้มตำใส่ถั่วเค็มทั้งๆที่รู้ว่ามีเชื้อโรคอะไรนะแค่กินอาหารสะอาดๆก็ไม่มีความสุขแค่ตาเรามองเห็นอาหารหรือจมูกเราได้กลิ่นอาหารใจเรายังเปลี่ยนเลยนะเวลาได้กลิ่นบางทีอยากกินได้ไหมบางทีได้กลิ่นไม่อยากกินให้คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจนะตาเรามองเห็นความรู้สึกในใจเราเปลี่ยนเราคอยรู้ทันการปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรหรอกโยมคอยรู้ใจที่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงแค่เห็นรูปเราใจเราอย่างกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงเลยเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็ไม่พอใจนะเห็นคนอื่นก็เหมือนกันเดี๋ยวก็ชอบใจเดี๋ยวก็ไม่ชอบใจคอยรู้ทันใจที่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงไปเรื่อยแค่นี้ไหวไหมไหวแต่ไม่ได้คิดทำนะต้องทำนะต้องสู้เอานะและชีวิตจะได้มีความสุข นักสการ์หลวงพ่อเจ้าค่ะเพื่อขอโอกาสสวดมนต์เจ้าค่ะขั้นก่อนหลวงพ่อให้พิจารณากายแล้วก็เนื่องจากที่เป็นคนที่มีทุกขเวทนาเยอะก็เลยใช้กายพิจารณาตามที่หลวงพ่อแนะนำเจ้าค่ะบางครั้งก็จะมีความรู้สึกว่ากายกับใจไม่ได้อยู่ด้วยกันก็จะทุกข์มันจะน้อยลง เห็นไหมกายก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งแล้วดูออกไหมกายก็อยู่ส่วนหนึ่งเวทนาก็อยู่ส่วนหนึ่งดูออกหรือยัง ดูออก แล้วใครทุกข์อ่ะเห็นไหมเวทนามีอยู่ใช่ไหมแต่เวทนาไม่ใช่กายกายไม่ได้ทุกข์นะเวทนาไม่ใช่จิตก็ใครทุกข์อ่ะความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของฝึกแค่ แต่บางครั้งก็จะมีหลง เสมอเวลาหลงมันไหลเข้าไปรวมเป็นก้อนเดียวเลยมันก็มีเราทุกข์นะ บางครั้งก็ยังฟุ้งซ่านแล้วก็ตอนน ี้ จะร ู้ จักว่าล ู กเยอะมาก แต่ เห็นก่อน มากขนาดที่จิตเป็นยังไงหรือเปล่าแม่ ร ู้ ส ึ กด ี ม ี พิ ธี ค่ ะขุ่นไหมแม่หรือไม่ไอ้เกศแม่ใจเราจิ้งขุ่นนะมีมัวแซงนิดหน่อยหรือไม่เป็นมัวไม่ใส่ร้อยเปอร์เซ็นต์แม่รู้ทันตัวอย่างด้วยใจที่เป็นกลาง ก็จากที่ไม่เคยเห็นจิตตัวเองก็จะเริ่มเห็นไอ้นั้นเดี๋ยวนี้ว่าม ัน ดีจังเลยมันประหลาดนะมันอัศจรรย์มันทำงานมันได้ทั้งวันแปลกๆดี โอกาสของพระครูที่หลวงพ่อชี้นำ ให้ดูนะธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของหลวงพ่อ การรักษาการหลวงพ่อค่ะหนูไม่แน่ใจอะที่หนูดูจิตมาว่าถูกต้องไหมค่ะ กล้าถามกล้าฟังคำตอบไหมต้องหันดูบ่อยๆนะใจเราเป็นยังไงเราไปรู้รู้ซื่อสังเกตไปได้แน่อย่างตอนนี้เราบังคับอยู่ดูออกไหมไม่เป็นธรรมชาติดูออกไหมแข็งอยู่นิดนึงดูออกไหมดูออกไหมต้องเปลี่ยนใจนะเราตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นไปมันไม่ใช่แค่ตื่นเต้นเฉยๆมันมีการบังคับตัวเองให้ไม่ตื่นเต้นด้วยตอนที่บังคับตัวเองเกิดขึ้นในใจจะแน่นๆรู้สึกไม่อึดอัดจะมีความอึดอัดเกิดขึ้นเพราะเราไม่ยอมรับความจริงว่าจิตมันตื่นเต้นถ้า ถ้าเมื่อไหร่เราไม่ยอมรับสภาวะที่กำลังปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาแล้วความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเรายอมรับสิ่งที่กำลังปรากฏได้ความทุกข์ก็ไม่มีอย่างเราป่วยหรือเราป่วยไข้ถ้าเรายอมรับได้ว่าร่างกายป่วยเป็นธรรมดาต้องป่วยไม่กลุ้มใจถ้ายอมรับความจริงที่กำลังปรากฏไม่ได้ก็เกิดทุกข์หรืออย่างบางคนนะบางคนสามีหนีไปมีแฟนใหม่อะไรเงี้ยเรายอมรับความจริงตัวนี้ไม่ได้เราทุกข์นะแล้วถ้าคิดเมื่อไหร่มันจะกลับมาความจริงมันไปชนะดีแล้วคนไม่ดีมันไม่ทำไมแล้วถ้าเมื่อไหร่เรายอมรับความจริงที่กำลังปรากฏขึ้นได้เราจะทุกข์น้อยลงมีคนรู้จักคนเดียวแกทำธุรกิจนะเครื่องจ่ายเช็คเด้งกว่า10 ล้านกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคิดอย่างเดียวกูจะฆ่ามึงมาหาหลวงพ่อนะมาโวยวายอยากฆ่าครับยังนี่เสื้ออย่างเลยจะฆ่าเขาไปบอกเสื้อเสียงดังเดี๋ยวเขาก็ฆ่าเองก่อนหรอกบอกว่าเสียรู้สึกไหมเช็คมันเด้งเสียไม่อยากให้มันเด้งใช่ไหมบอกใช่มันเด้งแล้วพอเด้งแล้วอยากให้ไม่เด้งก็กลุ้มใจสิเขายอมรับสิตอนนี้เช็คเด้งแล้วใช่ไหมเช็คเด้งแล้วจะทำยังไงดีให้ความเสียหายน้อยๆตั้งหลักให้ได้แล้วในชีวิตเวลาเกิดปัญหานั้นต้องหลักให้แรกก่อนอย่าปฏิเสธสิ่งที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าสายตารู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยใจที่เป็นกลางแล้วชีวิตเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นอันนี้ชีวิตคนอื่นนะไม่ใช่ของคุณหรอกเอาคุณยังบังคับอยู่ดูออกไหมกดเอาไว้รู้สึกไหมอยู่หนักหรือว่าเบิกบานแจ่มใสเบาสบาย ร ู ้ส ึ กแน ่ น ๆนั่นใช่มั้ยนั่นแหละแน่นๆนี่แหละเป็นผลของการที่เราไปกดข่มบังคับตัวเอง กลัว ใช่ใช่ใช่ใครเจอหลวงพ่อก็กลัวหมดเลยขนาดนั้นนะหลวงพ่อมองทีเดียวแล้วแค่ขาปิดเลย หลวงพ่อสร้างสภาวะนี้ค่ะเราดูแล้วเราพยายามดูว่าสภาวะของความกลัวหรือพ่อเนี่ยมันจะหายไปตอน เราไม่ได้ดูมันไม่ได้ดูไม่หายนะเราดูแต่จิตใจเป็นตัวเราห้ามไม่ได้ดูตรงนี้เห็นไหมเป็นตัวของมันเองเราห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นต่อไปนี้สภาวะอะไรเกิดขึ้นในใจไม่ใช่ไปห้ามมันไม่ห้ามมันนะแค่รู้ไปความโลภเกิดก็รู้ความโกรธเกิดความกลัวเกิดรู้เฉยๆไม่ได้พยายามแก้ไขมันรู้ทุกอย่างอยู่นะที่ปรากฏขึ้นมาด้วยจิตใจที่เป็นกลางๆของคุณตอนนี้คือจิตไม่เป็นกลางใช่ไหมไม่ชอบที่ที่กลัวข่มเอาไว้นะเนี่ยให้รู้ทันอย่างนี้นะอ่ะตรงนี ้ วันนี้กลุ้มใจจะตายอีกแล้วรอนาน นักการหลวงพ่อค่ะอยากรบกวนให้หลวงพ่อแนะนำ ที่ภาวนาอยู่ก็ใช้ได้แล้วนะรู้สึกไหมตอนนี้ปวดข่มไปนะรู้สึกไหมแล้วเป็นได้เลยเป็นไปความคับไหมที่ฝึกอยู่ใช่ไหมใจเริ่มเสื่อมรู้สึกไหมเห็นกิเลสทั้งวันเมื่อไหร่ดูไปเห็นได้ทุกอย่างชั่วคราวดู แล้วอัตตาม ันเกิดขึ้นในความคับนะเนี่ยเกิดแรกหนึ่งพอรู้ทันก็หายไปค่อยๆหยุดคนเราที่เซลล์จัดนะเพราะว่ามันยึดถือในความคิดความเห็นของตัวเองอย่างพวกเราทำงานใช้ความคิดใช่ไหมส่วนใหญ่ตอนคิดไปแล้วเรายึดในความเห็นของเราเองมากคนอื่นเห็นไม่เหมือนเราก็กลุ้มใจหรือไม่ก็โมโหไปเลยเรียกว่าเซลล์จัดอัตตาแรงถ้าเรารู้ทันใจไปยึดในความคิดความเห็นแล้วรู้ทันนั้นก็คลายออกเองไปฝึกอยู ่แต่ไม่ได้ติดเพลง ไม่ได้ติดเพลงแค่นิดเดียวเพราะว่าตัวหลวงพ่อ ค่ะอีกนิดนึงนะคะสงสัยอะค่ะหรือว่าที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าเวลาเราโกรธเนี้ยค่ะให้เราดูความโกรธทีนี้ถ้าเราโกรธแล้วเราอยากจะไปฆ่าเขา ให้รู้ว่าอยาก แล้วเราก็ไปรู้ว่าอยากถ้ามันไม่หายเราจะไปฆ่าเขาค่ะ ไม่ได้สิหลวงพ่อบอกไว้นะว่า ถึงสี่ห้า ก่อนจะภาวนาต้องถึงสี่ห้าทำไมจะทำวิปัสสนาต้องมีสี่ห้ารู้ไหมเพราะวิปัสสนาจะไม่เก็บกดความโกรธเกิดขึ้นในใจรู้ทันไม่เก็บกดนะมันไม่เหมือนสมถะโกรธขึ้นมาพุ่งแผ่เมตตาไปเรื่อยเลยไม่อยากฆ่าใครแต่คำวิปัสสนาเนี่ยเราไม่บังคับใจ แต่เราเลยต้องควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาไว้ด้วยศีล เข้าใจนะ ศีลเป็นสำคัญมากไม่งั้นไปมีคนรู้จักกันคนโกรธขึ้นมานะไปสั่งก๋วยเตี๋ยวมันมาช้าส่งช้าไปส่งโต๊ะอื่นข้ามชิวพอมันมาใกล้ๆโดดตบเลยตบฉันเลยตบเด็กส่งก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยไปตบทำไมตบด้วยจิตว่างดีนะมันไม่เอาตะหลิวโขกหัวด้วยจิตว่างต้องถือศีลจะมาบอกว่าฉันเห็นความโกรธแล้วไม่ใช่ได้ใช้ไม่ได้ต้องฝากกัน เมื่อสักการหลวงพ่อหนูส่งการบ้านล่าสุดเมื่อสุดท้ายนะตอนเมื่อเดือนเมษายนก็เลยยังไม่มีโอกาสได้มากราบหลวงพ่อพอระหว่างที่กลับมาฝึกเองที่บ้านเนี่ยรู้สึกว่าบางทีจิตมันเหมือนกับพอเหมือนกับพอหนูเจอมีโอกาสเจอญาติธรรมอย่างนี้ค่ะหนูเจอคนที่ชอบสงสัยเขาก็จะบอกว่าอย่าไปสงสัยมัน ไม่ใช่การสงสัยสงสัยให้รู้ว่าสงสัยความสงสัยความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเป็นสภาวะเหมือนกันเท่าเทียมกัน แต่มันจะเกิดขึ้นตลอดมันเหมือนกับอยู่ในความนึกของเราเลย เห็นไหมตอนนี้ไม่ได้สงสัย เพราะเขากำลังพูดแต่เราไม่รู้ ไหมความสงสัยไม่ได้เกิดตลอดเวลาเกิดเป็นคราวๆเท่านั้นเราก็แค่เห็นว่ามันอยู่ช่วงคราวแล้ว ก็เหมือนพอจิตเราหนีไปคิดอย่างเงี้ย ไปคิด ความสงสัยเกิดขึ้นเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเราอยากได้คำตอบเหมือนพ่อที่พ่อเรา อยากได้อยากเราเรียนกรรมฐานเนี่ยนะไม่ใช่เพื่อฉลาดรับรู้ทุกคำตอบเราเรียนกรรมฐานเพื่อสิ่งเดียวเท่านั้นเพื่อให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปต้องการแค่นี้เองเพราะพระโสดาบันรู้แค่นี้เองเพราะงั้นความสงสัยเกิดขึ้นความสงสัยอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเห็นไหมมีเหตุคือเราไปคิดพอมีเหตุความสงสัยก็เกิดพอเราไม่คิดเรื่องนี้มันก็ไม่สงสัยนึกออกไหมเห็นมันดับตัวมันก็ดับ เจอมันทำงานไปเองอย่างสมมติขนาดที่ไม่เคยได้มีโอกาสแก้ชีวิตของพ่อไปขนาดนี้อาการใจที่มันตื่นเต้นก็เกิดขึ้นแล้วจนตอนนี้มันก็ยังไม่หายไป เราได้ฝึกให้หายเราฝึกให้เห็นมันทำงานของมันได้เองรู้สึกไหมเราบังคับไม่ได้ ก็คือรู้เนี่ยให้รู้ตรงใจที่มันไม่ชอบ ใช่แล้วรู้สองระดับนะสองสเต็ปอันที่หนึ่งรู้สภาวะที่เกิดขึ้นก็คือความตื่นเต้นสเต็ปที่สองพอรู้ความตื่นเต้นรู้สภาวะแล้วจิตยินดีหรือจิตยินร้ายให้รู้ทันอันนี้จิตยินร้ายไม่ชอบเห็นไหมให้รู้ทันที่ไม่ชอบอย่างนี้ไม่ใช่รู้ว่าเมื่อไหร่จะหาย ตรงที่รู้ว่าไม่ชอบตรงนี้ค่ะหนูขอยอมรับหลวงพ่อว่ายังไม่เข้าใจอ่ะเพราะตั้งแต่ตรงนั้นตั้งแต่เดือนเมษายนก็ยังคือหนูขอเรายังจับตรงที่ความสงสัยตรงที่ไม่ชอบตรงรู้ตรงส งสัยตรงคุณตอนนี้มันโดนความสงสัยกินบังไว้ ใช่ ความสงสัยเนี่ยเป็นโมหะอย่างหนึ่งนะเป็นสัตว์ใดที่จิตยังถูกโมหะครอบงำอยู่เนี่ยสติปัญญาจะยังไม่เกิด ใช่ค ่ะงั้นเราอย่าไปเชื่อมันต่อไปนี้ความสงสัยเกิดขึ้นคุณก็ค่อยๆดูไปดูซิความสงสัยอยู่ชั่วคราวจริงหรือไม่จริงดูอย่างนี้นะแล้วความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นคุณก็ดูเองได้ว่ามันอยู่ชั่วคราวจริงหรือไม่จริงดูแค่นี้พอถึงวันหนึ่งจิตถึงจะยอมรับความจริงว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับตรงซึ่ง แล้วอย่างนี้หนูรู้สึกตัวถูกต้องบ้างหรือยังคะบางทีรู้สึกเราไปเพ่ง มันเพ่งไว้ ใช่ไหมคะ ไม่เพ่งก็หลงไปคิด ใช่เพราะรู้สึกเหมือนเราร ู้สึกไหมตอนนี้ขั้นควรไม่ใช่เล่าเฉยๆแต่เคลียร์ความรู้สึกขั้นควรออกมาย ังไม่ทันตัวขั้นควร ไม่เป็นไรนะคล้ายๆเจอพ่อเจอแม่พ่อหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยให้เห็นให้ดูน่าเห็นใจอย่างเงี้ยถ้าเรารู้ทันอย่างเงี้ยนะรู้ไปสดๆร้อนๆอย่างนี้แหละแล้วเราจะเห็นว่าทุกอย่างอยู่ชั่วคราวคนทนนะคนช่างสงสัยนะเป็นคนน่าสงสารที่ว่าหลวงพ่อก็มีแล้วมีตั้งมือช่างสงสัยสงสัยทุกเรื่องเลย สงสัยมันก็กลายว่าจิตเราเหมือนกับเรามีเฉยๆมันไม่รู้สึกอะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกใช่ไหม ถูก ไม ่ถูก ใช่ค่ะ ถ้าจิตสงสัยขึ้นมาก็ดีแล้วนะเราก็ปฏิบัติให้ถูกก็คือเห็นว่าจิตมันสงสัยก็เห็นว่าความสงสัยอยู่ชั่วคราวรู้สึกไหมมีความสงสัยอะไรที่ไม่อยู่ชั่วคราวไม่มีหรอกนะแต่ว่าสงสัยขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วก็หายไปคิดใหม่สงสัยใหม่ทุกอย่างชั่วคราวตั้งหลักให้ดีนะเราภาวนาเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวจับตรงนี้นะ เราใช้วิธีการภาคในใจด้วยนะสงสัยเกิดขึ้นแล้วก็คือ ไม่ต้องภาคหรอกภาคเราเปลี่ยนภาระเหนื่อย ภาระ ภาคต่อไป กลับมาการอาจารย์ครับ เดี๋ยวภาคแค่หนึ่งที่ส่งการบ้านไปแล้วเราโดนหมดเลย ผมขอกราบนมัสการพระอาจารย์ครับสงสัยเกี่ยวเรื่องจิตการวางจิตของเราในเกี่ยวเรื่องสมถะเนี่ยความผมมองถึงอย่างแล้วการวางจิตในกับมนุษย์ทั่วไปมนุษย์ทั่วไปเนี่ยควรจะวางอย่างไรครับ เราไม่วางนะถ้าวางจิตเนี่ยเป็นเรื่องของสมถะหลักของการทำสมถะผมเข้ามาก่อนเป็นลูกศิษย์ท่านพ่อหลีนะเด็กๆท่านพ่อหลีท่านจะปี02แล้วก็ฝึกสมถะอยู่จนอายุ29เรียนสมถะเล่นๆอยู่22ปีเคล็ดลับของการทำสมถะเนี่ยคือการรู้อารมณ์อย่างสบายๆเพราะฉะนั้นเราไม่ได้วางจิตแบบรุนแรงนะวางปึ๊กลงไปเนี่ยไม่มีวันสงบต้องสบายหลักของสมถะนี่ก็คือทำยังไงจิตจะสงบต้องการตรงนี้จิตของมนุษย์ปกติเนี่ยร่อนเร่ตลอดเวลาคุณดูออกไหมหนีไปคิดตลอดเวลาจิตมันเที่ยวหนีไปคิดเพราะอะไรเพราะมันเที่ยวแสวงหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจแล้วก็ต้องหลอกล่อมันหาอารมณ์ที่มันสบายใจมาล่อมันอย่างของหลวงพ่อเองชอบหายใจประมาณนาปานสติพอหายใจแล้วมีความสุขพอจิตใจเราหายใจแล้วมีความสุขนะจิตต้องชอบมาอยู่กับลมหายใจจิตไม่หนีไปที่อื่นโดยเราไม่ได้บังคับเคล็ดลับของการทำสมถะนะคือวางใจให้สบายไม่ใช่ฐานอยู่ตรงไหนตรงไหนเราแค่นั้นเนี่ยเป็นเรื่องปลีกย่อยเป็นอุบายเฉพาะตัวแต่หลักของมันจริงๆก็คือต้องอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขคล้ายๆอะไรคล้ายๆเด็กจิตไม่เหมือนเด็กเด็กวิ่งไปสนนอกบ้านตลอดเวลาเราอยากให้เด็กเข้าบ้านโดยที่ไม่ต้องเอาไม้ไปไล่ฟาดมันเราต้องไปเรียกมันมากินขนมนี่ผมมากินไอติมมาเด็กกินไอติมเป็นอารมณ์ที่ชอบใจใช่ไหมเด็กก็ไม่วิ่งไปสนเหมือนกันจิตนี่เหมือนกันถ้าเขาได้อยู่กับอารมณ์ที่เขาพอใจนะเขาก็ไม่สุขสนนะคุณก็ต้องดูว่าอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขอยู่กับพุทโธมีความสุขเราก็อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับลมหายใจแต่ไม่ได้บังคับจิตให้สงบนะจิตไม่ชอบบังคับจิตเหมือนเด็กยิ่งบังคับยิ่งดื้อและสรุปง่ายๆก็คือถ้าอยากให้เกิดความสงบเนี่ยให้จิตเนี่ยอยู่กับอารมณ์ที่สบายใจถ้าจะทำวิปัสสนาเราไม่บังคับให้จิตนิ่งนะครับจิตวิ่งไปที่ตารู้ทันจิตวิ่งไปทางหูรู้ทันจิตวิ่งไปคิดรู้ทันหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ครับจิตจะตั้งอยู่ที่ไหนแต่เดิมคิดว่าจิตตั้งอยู่กลางหน้าอกนี่นะเพราะเราเห็นกิเลสเกิดขึ้นตรงนี้ทุกทีเลยหลวงปู่ดูลย์บอกว่าจิตไม่มีที่ตั้งหมายถึงอะไรหมายถึงว่าจิตเกิดตรงไหนจิตก็ดับตรงนั้นไม่ต้องเอามันมาตั้งไว้ทำวิปัสสนาก็เพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับใช่ไหมไม่ได้เอามาตั้งกับหลักให้แน่นมากถ้าทำได้เราก็ทำสมาธิในเรื่องนั้นเอง ในมรรคการไปสั่งก็มีสิ่งเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปกดกดมันไว ้เป็นไงตั้งแต่เจอเลยคราวก่อนถึงคราวนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมีไหม มันก็เปลี่ยนอยู่ตลอด โอ้คนนี้เก่งมันเปลี่ยนตลอดเรื่องการอย่างนี้อะไรก็ถูกเนาะถูกต้องเปลี่ยนตลอดเราก็ใครรู้ทันสติเราขึ้นต้น มันก็จะเลยแล้วก็เสื่อม อะไรนะ มันก็มีเจริญแล้วมันก็มี เจริญแล้วเสื่อมถูกต้องนะเวลาเราภาวนาไม่มีเจริญอย่างเดียวเจริญแล้วต้องเสื่อมครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้ทุกคนรู้จักการสิงห์ทองไหมการสิงห์ทองบอกเลยจิตมีธรรมชาติเจริญแล้วเสื่อมนั้นเจริญแล้วเราหลงยินดีเนี่ยโง่เสื่อมแล้วหลงยินร้ายโง่อีกนะเขาแสดงความเจริญแล้วเสื่อมให้เราดูแล้วก็แสดงไตรลักษณ์เห็นไหมบังคับไม่ได้เรียนไปเพื่อให้เห็นบังคับไม่ได้ต่อไป ค ่ ะค ่ ะ น มัสการหลวงพ่อนะคะ หลงไหมหลงไหม ไม่ไม่กลัวค่ะหลงมาจากโรงพยาบาลบางประกงค่ะถ้ายังไงก็อาจจะต้องติดต่อหลวงพ่อไปให้ธรรมะกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลของประคองด้วยนะคะ ได้ไปจองคิวไ หมปกติ กี่เท่าไหร่ 5, 6, 5 5 4 ปกตินะคะหนูก็จะสวดมนต์ทำบัดเช้าบัดเย็นแล้วก็นั่งภาวนาไม่ได้หวังว่าจะให้บรรลุอะไรแต่หวังว่าให้ตัวเองมีสติทำงานหรือดำรงชีวิตอยู่นะคะเพราะปกติตัวเองจะเป็นคนค่อนข้างโกรธง่ายแต่ก็หายเร็วนะคะไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยอะไร ก็ดีนะคอยรับรู้ตัวเองไปเรื่อย เอาคุณแอบเจริญสติในชีวิตประจำวันให้เยอะๆไหมคนขี้โมโหเนี่ยมีบุญนะเพราะมันเป็นอารมณ์ที่ดูง่ายใช่ไหมเจออะไรนิดนึงก็ฉุนขึ้นมาที่จมูกแล้วถ้ามีก็ขัดใจแล้วอย่างนี้เราคอยรู้ไปเห็นใจฉุนๆขึ้นมาแล้วก็คอยรู้ไป ไม่บังเอิญลักษณะงานหนูแหนกอุบัติเหตุเฉยๆนะลักษณะงานมันต้องทำเพราะต้องช่วยชีวิตคนไข้มันก็เลยทำให้อารมณ์ตัวเองก็บางทีก็จะไหวไปด้วยนะคะก็พยายามที่จะสวดมนต์ภาวนาแล้วก็ น ั่ ง นั่งภาวนาแต่หลวงพ่อเขาเวลานั่งเวลานั่งแล้วมันจะหลับอยู่เรื่อยนะคะสงบเลยค่ะ นี่อย่างที่หลวงพ่อชาบอกว่าคนเมืองนะต้องดูจิตเอาคือไปทำสมาธิแล้วนั่งหลับเสร็จเพราะวันหนึ่งนี่เหนื่อยสาหัสกันนะกว่าจะถึงบ้านเดินนกตีหักแล้วนะลมซาลข้อแค่ข้อแค่หรือนั่งก็หลับเท่านั้นแหละงั้นพยายามฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันให้มากนั่นอย่างเรานั่งอยู่นั่นนะเห็นข้าวหามเป็นน้องแน่นใหม่นะรุ่งใจหรือว่ารุ่งใจรักษาเป็นธรรมชาติจะตายแล้วกังวลหรือว่ากังวลดูอย่างนี้เลยดูไปเลย ก็จะกังวลอีกนะคะแล้วก็จะสงสารญาติเขา ให้รู้ทันใจของเราไปความเมตตากรุณาอะไรเนี้ยเป็นกุศลนะแต่ถ้าเมตตาแล้วก็ไม่มีสติปัญญารู้ทันมันจะกลายเป็นกลางค่ะกลายเป็นความผูกพันความกรุณาอย่างเองก็บาดเจ็บมาเนี่ยกรุณาอยากให้เขาหายสงสารเขาอะถ้าเราไม่มีสติทันนะมันจะกลายเป็นโทสะเสียอกเสียใจ แล้วก็ก็พยายามรักษาศีล5แต่มันจะผิดศีลข้อ4อยู่บ่อยๆนะคะเพราะว่าร ักษายาก ค่ะเพราะว่าบางทีพูดแล้วเดี๋ยวจะทำให้เขาไม่สบายใจเราก็ไม่อยากเราก็กลายเป็นว่าเหมือนเราผิดศีลข้อ4อยู่เรื่อยๆนะคะ แต่ถ้าในศิลปะพูดนะขอบคุณนะพยายามฝึกสติในชีวิตประจำวันนะใจเราเครียดเยอะหงุดหงิดง่ายเครียดไม่ใช่ขี้โมโหอะไรหรอกแต่ต้องเครียดเพราะเวลาใจมันเครียดขึ้นมารู้ทันไปไม่ห้ามมันอย่าไปข่มให้นิ่งอย่างตอนนี้เป็นเรื่องไปกดมันไม่กดมันทำตัวเหมือนคนดูเห็นเหมือนเห็นคนอื่นกำลังเครียดอยู่ดูเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยๆให้สวดมนต์แล้วไปรู้ทันใจเองบ่อยๆ คร ับ ส ัง เกตเขาไปสวดมนต์ที่ร้านนะคะ ใช่ทำไมไม่สวดมนต์ที่นี่ล่ะอยู่ตรงนี้ก็สวดได้เลยนะสมมติตอนนี้เราว่างๆเราก็พุทโธธัมโมสังโฆแค่นี้ก็ได้พุทโธธัมโมสังโฆไปรู้พุทโธใจอยากไปคิดแล้วรู้ทันแล้วมาพุทโธใจมีไปคิดอีกรู้ทันนะฝึกอย่างนี้ สวดมนต์ค่ะสวดยาวๆนะก็ย ัง อ๋อแน่นอนยิ่งสวดยาวเท่าไหร่ก็ยิ่งมีคิดบ่อยเท่านั้นเพราะมันยาว โอเค ค่ะอย่างถ้าสวดชินบัญชรนะเราไปคิดเป็นร้อยครั้ง กับคุณพ่อครับวันนี้ก็มาส่งทางบ้านครับในรอบเดือนครับช่วงที่ผ่านมาก็เรียนรู้ตัวเองมากขึ้นครับแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่าจิตเหมือนกับลืมคิดไปครับสัก10 นาทีก็เหมือนกับสักว่ารู้สักว่าเห็นอาการอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นจิตก็พูดเองว่าจิตเขาพัฒนาเขาเองไม่ใช่เราพัฒนา ใช่ครับเรามีหน้าที่จิตก็เหมือนลูกเรานะเราไปฉลาดแทนลูกไม่ได้ไปสอบแทนลูกไม่ได้แต่เราให้การศึกษาก็ได้แล้วเขาจะดีหรือเขาจะเลวอยู่ที่ตัวเขาเราแค่ให้สิ่งแวดล้อมให้การศึกษาจริงนี่ก็เหมือนกันเราพามันดูกายพามันดูใจไปได้ให้การเรียนรู้ว่าทุกอย่างที่ผ่านมาในช่วงเราเลยเขาจะฉลาดเมื่อไหร่เรื่องของเขาจะสอบขึ้นชั้นได้หรือไม่ได้เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเรา แล้วจากนั้นก็ดูจิตต่อครับแล้วก็เปิดทางคาดหวังครับก ็ เลยเป๋เลยสักนิดนึงครับ ให้ร ู ้ท ันพอรู้ทันก็อันนี้ก็เดินจมพงนั่งสมาธิเจริญจิตสติทุกวันนะครับผม จิตขนาดนี้ถึงฐานไหม ช่วงนี้จริงตอนนี้ฟังหลวงพ่อมีถึงฐานแล้วตอนนี้ไม่ถึงครับ ตอนนี้ไม่ถึงถูกต้องใช้ได้สอบผ่าน ไม่ทราบผมมีอะไรที่มองไม่เห็นไหมครับว่า ตอนนี้จิตมันไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานนะถ้ารู้ตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวคุณนี่จะสงสัยเมื่อกี้บอกจิตไม่มีฐานไม่มีฐานได้ไหมครับเป็นความรู้สึกตัวจิตปกติเนี่ยชอบไหลตลอดเวลาเลย แต่ถ้าเรารู้ว่าไหลนะมันไม่ไหลตรงที่ไม่ไหลนั่นแหละที่เรียกว่าจิตมันตั้งมั่นแต่ไม่ใช่ตั้งอยู่ตรงจุดนั้นจุดนี้นะมันตั้งมั่นในความรู้สึก ผมสงสัยนิดนึงหลวงพ่อคือจิตมันหันนิดหนึ่งตัวผู้รู ้ใช่ตัวผู้รู ้ใช่ไหม ใช่แต่อย่าประคองตัวผู้รู้นะประคองผู้รู้ผิดหลวงพ่อเคยเสียเวลาในประคองผู้รู้ว่าผิด กับนักประสบการณ์ของตอนขอบทที่ทำใช่ไหมที่ผมตามรู้ตามดูจิตใจเนี่ยถูกไหม ครับคุณต้องดูให้สบายนะอย่าให้มีเครียดอย่าให้กังวลที่ตามดูอยู่ก็เริ่มใช้ได้แล้วครับดูไปอย่างมีความสุขนะเราไปดูใจฟุ้งซ่านขึ้นมาเราไปรู้ดูออกไหมใจชอบฟุ้งซ่านใจฟุ้งขึ้นมาเรารู้ใจฟุ้งขึ้นมาเรารู้รู้บ่อยๆไม่ห้ามไม่กดไม่ข่มนะ แล้วต้องทำในรูปแบบเพิ่ม ตอนนี้ยังตอนนี้ใจยังผ่อนบางเกินไปเหมือนแก้วบางๆอย่าไปเคี้ยนอย่าไปบังคับมันมากอย่าไปเคี้ยนมันเคี้ยนง่ายต่อไป กับนักสการ์พระอาจารย์ค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะได้มีโอกาสมานั่งฟังธรรมพระอาจารย์คือเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยได้มีโอกาสได้มีเพื่อนแล้วก็หลานนะคะเอาซีดีมาให้ฟังก็เลยได้ฟังของพระอาจารย์แผ่นเดียวนั้นนะคะฟังแล้วแล้วก็มาหายที่จะมาเรียนดูจิตนะคะก็ได้มานั่งดูได้มาเรียนก็ได้ใช้วิธีว่าขณะคือจะเห็นจะรู้ว่ารูปกับนามเนี่ยมันแยกออกจากกันลักษณะเดียวกันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเหมือนกับว่ามันคือรู้มีไปเห็นว่ามันเนี่ยเกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีตลอดเวลาแล้วก็บางครั้งเนี่ยมันจะมีลักษณะของคือจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยมีโทสะเกิดขึ้นบางครั้งก็หลงก็คือเราก็ไปร่วมมหากรรมด้วยแต่พอเรารู้ว่าออกก็พยายามที่จะก็คือให้รู้ว่าอ๋อก็แค่นี้เองแต่ที่อาจารย์พระนี้ก็จะไปใช้ในลักษณะว่าในเรื่องของการทำงานนะคะซึ่งในการแล้วขณะเดียวกันเนี่ยในการปฏิบัติหาเรียนรู้ธุรกิจเนี่ยคือจะตัวเองจะทำเมื่อมีโอกาสหรือมีจังหวะเมื่อนั่งทำงานหรือมีเวลาว่างก็จะอยู่กับพิจารณาไม่ลืมกายลืมใจตัวเองไม่ทราบว่า ก็เนี่ยนะให้มันสบายๆนะอย่าไปให้มันเครียดๆคอยรู้สึกคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองบ่อย ๆหลังมา คุยมันเครียดๆอย่างนี้รู้สึกไหม คือเมื่อก่อนเนี่ยจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราเพ่งพอตรงนี้เราก็รู้สึกว่าเราแค่รู้สึกว่าสงบสบายแต่พอหลังสุดเนี่ยก็หลังจากที่มาหัดเรียนรู้ดูจิตเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนกับเรามองไปได้เรื่อยๆแต่ทีนี้ก็เป็นส่วนนี้ก็คือมาใช้ในเรื่องของการขับรถเราก็จะมีคือจิตเนี่ยหรือสติหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะเห็นตลอดเวลาว่าอันตรายใช้คำว่าอันตรายนะคะอาจารย์มันก็จะโอกาสที่จะเกิดภัยหรืออะไรมันก็จะลดลงเพราะว่าหนึ่งเราจิตกับกายเราอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นสติก็จะอยู่กับตัวเองได้มากขึ้นนะคะ เราคอยสังเกตอย่างนะให้กันบ้านเพิ่มนะเวลาที่จิตเป็นคิดเนี่ยสังเกตไหมเวลาเราคิดนะเราจะกระโจนไปอยู่ในโลกของความคิดเราอินไปในโลกของความคิดคือได้ดูออกไหมอย่างเวลาเราพูดนั้นเราจะไปเลย ใช่ ตัวนี้ไปดูตัวนี้บ่อยๆนะต่อไปใจจะถอนตัวออกมาเราเป็นผู้รู้ผู้ดูตอนนี้ใจเป็นยังเข้าไปคลุกอยู่กับอารมณ์อยู่ในสุดตัวนี้นะใจไหลไปคิดรู้ทันใจมันไหลไปคิดมันยินในการคิดรู้สึกไหมเวลามันคิดอะไรนะมันความจริงออกจากนั้นนี่เป็นจุดความของเราให้ความรู้ทันจิตที่มันไปยินแก่โลกของความคิดต่อไปแค่นี้ก็ยากแล้วนะทำได้นาน แต่นักศึกษาหลวงพ่อค่ะคือเวลาที่เรามองร่างกายเป็นธาตุสี่ธาตุดินน้ำลมไฟเรารู้สึกว่าร่างกายเนี้ยมันไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่ว่าเราจะบังคับยังไงอย่างคนเป็นไข้เราไม่สามารถลดไข้ได้เราบังคับตัวเองไม่ได้แล้วเรามองเห็นว่ามันไม่ตั้งอยู่แล้วมันก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาทีนี้โดยตัวเองเนี่ยเป็นคนมองจิตไม่ได้อะค่ะอยากให้หลวงพ่อเมตตาสอนว่าแบบไหนถึงจะเหมาะกับตัวเอง ก็คุณจริงๆเหมาะกับการดูจิตเป็นคนช่างคิดนะแต่ว่า ของกรรมที่ทำนี่มันเป็นในอยู่ที่กายความรู้สึกนี่มันแผ่ไปอยู่จับอยู่ที่กายรู้สึกไหมไปคลุมอยู่รอบๆกาย ค่ะจิตมันจะอยู่นิ่งๆจนเราไม่เห็น มันเป็นกรรมเนี่ยกรรมให้ทั้งวันลืมเรื่องการปฏิบัติก่อนแล้วออกมากระทบอารมณ์ตามธรรมชาติบ่อยๆแล้วก็ดูใจที่กระเตือนขึ้นมาแต่ตอนนี้ใจไปคิดซักไหมใจคิดแล้วก็อยากพูดรู้สึกไหมเรียกเกิดการดูจิตจิตอยากจะพูดแล้วรู้ว่าอยากเห็นไหมอยากพูดเห็นไหมมันมีแรงดันขึ้นมาที่หน้าอก แล้วที่ทำอยู่นั้นสมาธิเดินชมพูเหมือนกับตัวเองไหมคะ ก็ทำได้มีประโยชน์นะแต่ว่าหากมาดูสภาวะที่เกิดขึ้นสภาวะมันมีอยู่แต่เราไม่เห็นเลยยังไม่แค่ความอยากพูดใช่ไหมก็โลภะเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่ามีโลภะใจหนีไปคิดในขณะที่ใจหนีไปคิดคือหมดท่าจับตุ้งสั้นก็เป็นโมหะแต่ตอนนี้ใจมีโมหะแล้วฟุ้งไปคิดแล้วหลอกไหม